سورة الحقا پدی کی اللہ سبحانہ وتعالی دا قیمت دا ورز حیبت بینی او دا ورز عظمت دا انسانان تقسیم دوڑلو تا لکه دا رستنی سورتون ټول دا کار کی یو آغا خلق دی چی عمل ناما آگی تا بخیل اس ملاوی گی دوی ما آغا خلق دی چی پدی بل لاسو تا ملاوی گی ندائی سزا و جزا او دوی ما موضوع پدی سورت کی دا قرآن عظمت دا دائی رشنواله دی او سورت واقعا کی مو بیان کرو چی دا دا قرآن عدد دی چی جمع بین القیام و القرآن آغا کی دا قیمت رز او قرآن دا دوارا ولی را جمع کی وجه دا دا چی دا آخرت دا ورزی حیبت چی دا چا پز رکی وی آغا با دا قرآن نفیدا دی او کسو دا آخرت نیریگی نو آغا انسان لا قرآن فیدا ور کولی چی دا آخرت دا عذابون نبچ کولی چی که تغوار چی دا آخرت دا مشکلات نبچ نفی قرآن و بچ کی مزکه دی سورت کی هم دواړه جمع کړی دی سورت واقعا کی هم جمع کړی دی رسو سورت قیامت کی هم دواړه الله جمع کړی دی قران او قیامت او دا د صلواتو نزیت ایتونه دی قران کی چاږي کی الله پاک جمع بین القران والقیامه کړی دا نو په دې سورت کې لاول الله تعالی د قیامت هیبت بیانې به چا چې د اخرت نه دی منل دا یو هلاکت ذکر کړي لکه عادیان سمودیان فرعونیان دی د اخرت ورځ نه منل نه الله په دنیا کې هلاکل دا نه خد د دې چې د اخرت ورځ حق ده ولکه دا حق نه وینو دا مکذبین به نه هلاک کېدل بے ابتدائی احوال د آخرت بیانېږي چې آخرت چې راځي څنګه چل به کېږي نفخه فی الصور به کېږي شپېلۍ کې به پوکې والی کېږي او د هغې په وجه به په اسمانونو او په ځمکه او په غرونو باندې زلزلې راځي او هغه به ماتیږي را ماتیږي د حشر میدان چې کله ولګېږي نو 50,000 کاله پس بے به الله سبحانه وتعالی د بندګانو سره حساب کوي عملنامې به ورکوي چاله به خیلاس او چاله به دیبللاس بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة هغا ورزا وشاقا ثابتی دن کدا واقعی کی دن کدا ما الحاقة اللہ تپوس کی صدا اغا ثابت ورزا وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة أو تصفو يا كري إنسانا شي صداقة ثابتة ورز دا وما أدراك يا دا ما الحاقة مطلب داي شي دا دون عظيم ورز دا كتاتا داي بباركي بيان وكلي شي نبيبا همستا ذهن كي داي بورا تصور واقعي نشي مفسرین وی تعبیر داره چې لا تبلغ حل افکارو هغې ته فکر د انسان نه ورسېږي دونه هیبتي ده دا دونه هیبت او عظمت دی چې دې وخت کې ته د هر هیبت او د هر مکرو څیرې او شکل تصور وکړي نو بیا به هم د آخرت هیبت ته ونه رسېږي د قیامت په نومونو کې یو الحاقه ده حاقه معنا ده د الثابته التي ثبتت لكل احد جزاء عمله هغه ورځ ده چې ثابته ده یقیني واقع کېدلو والا ده هر انسان ته د هغه د عمل جزا مکمله ورکوي نو واقع کېږي هم دا ورځ او بیا به هر انسان ته د هغه د عمل سزا او جزا هم پرې ورثابتوي او واقع کوي بیا پرې ځکه ورته حقه وایي بیا الله تپوس کوي مل حقه ده حقه څه ته وایي یعنې ډېره لویه ده د هغې عظمت ته اشاره ده دا د عرب عادت دی چې کله یو شی د هغې هیبت بیانې داسې وایي چې وما ادراکه تا د صفه در چې هغه څومره لوی دی وما ادراک او ته څه پوهه کړې مل حقت څه دغه ورځ چې ثابتېدونکې ده یعنې هغه ډېره لویه ده چې فکر هغې ته نه ورسېږي د انسانانو اوس د مکذبینو حال چا چې آخرت نه دی منلې نو د هغه انسانانو په دنیا کې هلاکت د دې دپاره بیانوي چې دا ورځ داسې حقه ده یقیني ده چې څوک ته انکار کوي په دنیا کې الله هغه له ټنګ ورکوي هلاکوي تباه کوي نو که دا ورځ رښتینې نه وي او هسې وهمي خبره وي الله تعالی به دا اقوام مکذبه نه هلاکوله هلاکت د اقوام مکذبه او دا نښه د توحید دا نښه د رسولانو د رسالت نو دا نښه د اثبات د آخرت او دا ډېره ژوره خبره چې قرآن کریم کې ډېره تکرار شوې ده كذبت ثمود وعاد بالقارعه تکذیب کړی و ثمودیانو عادیانو دغه ورځې چې ټینګوونکي د زړونو لره قارعه بیا د قیامت نوم دی هغه ورځې ته وایي چې د انسانانو زړونه ټنګوي خوږوي دردوي قرعه ټکولو ته وایي فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية هر چې سمودیانو دیو هلاک کړی شو په چغه باندې په تیزه چغه پایبن الله تباکل. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. او هر چه عادیان دین دیو هلاک رجو پا هوا بانی سرسرین چه تیز و عاتیا او ده حد نتیر و تون کیوا عطت علی الخزانی ملائک چه کم خزان چندی ده هوا ندائی ده لاس نهم زیت رویت اللہ غیر اختیاری شوتی ده دی ده وجنه چه اللہ پاک و تامر کرده چه پی ورشی با دی عادیانو بانی عادیانو تکبر کرده و نه اللہ پاک پا هوا بانی سپک کرده و چه تیوالو زول از مکی تراویشتل سرسر تیز هوا توای چه اخنی بگدیر زیت وی عاتيه ده حدود نوليدل ولا هوا. سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه. طيب كده والله پاک ده هوا پديو باندې وشبي وثمانيه ايام وتورزي حسوما شد تورزي پديو باندې سپيري نفتر القوم في اصرعات تبيني پدی کی دا قوم پڑما خ پراتا کانهم عجاز نخل گویا کی دا تنی د کجوری دی خاوی را پریوته خاوی خالی ته ما یرا پریوته ساقطه تن و خالیه کجور جرا پریوزی او خالی شی ناغاسی او تش لرگی پروتی ندا شو گد د پراتو چروهنه بک نو د حرکت او د خوزیدو به نو نی خبری کوله شو نی سریدل شو نی سوریدل شو دا شهادت پہ اللہ راوس لکھ سات کی دی مڑ شیوی دی لیکن دا اللہ عذاب اغا دائمی وی بے نا تش پی وش پی او تو رضی اللہ سبحانہ وتعالی دا عذاب پہ دی مسلسل وہ چلاو او دا رضی سپیری وی دا چار شنبی دا رضی یوم الاربعان دا شروع شیو دا عذاب پسار کرا گلیو تر بری چار شنبی تر سارا پوری نو وش پی رضی او تو رضی جوڑی گی دا بری چار شنبی دا رضی چما زگر ما خام واخرین بے تو رضی جوڑی گی فتر القوم اے مخاطب کتا غزے کی وے نو تاب دا قوم لدل چ سرعا پرات دی سریع اغه شا توجہ پتور بنی ولے شو ران جا پروت پڑ مخی پروت. فهل ترى لهم من باقیہ اللہ تعالی من ته پوس کی ایت اینی انسان د دیدو پار کم یو نفس چ باقی دی نفس باقیہ چر دشتا یو عادیم چر دنشت دی سمودین نشت ټول اللہ د خاور ز خاور ک لاړ ختم کړ هغه خلک چې غټ غټ دعوی به کولې دا زمکه د زمنګ او جید دنیا دی او موږ دا یو طاقت والا یو دا به وکړو هغه به وکړو اوس الله دا یو هم نشته دی ټول نس نابود شلو او دا زمکه ته الله تعالی خالی کړله نو دغه الله سوچ د هغه ملاقات نه مني او د هغې دپاره تیاری نه کوي الله ورسره په دنیا کې ګوره دا کارونه هم کوي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه او راغ فرعون او داغن چې مخینی کافر دی والمؤتفقات او هغه کلی چاړول شوی دی په دې بل طرف باندې دی را تکړه بل خاطئ اپ ګناونه باندې دا مجرمانو فرعون مجرم او مؤتفقات د لوط السلام قوم ته وای چې هغه الله په دې بل طرف باندې راړول جبرئیل علیه السلام راغ دا کلی چت کو په دې بل طرف راوړ او لاندې را گزار کو خاطئ معنا د الله فعال الخاطئه هغه کارونه چې هغه خطا کارونه دي ناروا کارونه دي په دې باندې روانو فرعون کې فساد طغیان ظلم اسراف تکبر دا مرزونه پکې او د لوط علیه السلام قوم کې شرک د نبی مخالفت نور سره به حیي دا مرزونه په دې کې موجود وو. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة الرابيه پس دې نه فرمانی وکړه د رسول در خپلنا الله پاک راونی ول پرانی ول چتو باندې فرعون د خپل رسول خلاف وکړ چې هغه موسی علیه السلام دی او متفقات خلاف وکړ د لوط علیه السلام او دا غنه چې مخکې کوم اقوام مکذبه تیر شوی د خپل انبیا او تکذیب کړه د نافرمانی کړه ده الله تعالی راونی ول په دې کې اشاره د اخرت نه انکار د رسول نافرمانی او د الله بندگی نه کول بس د اخرت او د دنیا د عذابونو عظیم اسباب دی الله په دې غوسه کې رابیه په چت رانی ول الله راونی ول چې دا الله رانی ول اوس د نوح علیه السلام د قوم تذکره إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يقنا منغا هر كلا چه زيت شوبو تاسو مي سوارك للي في الجارية پا کشتائي كي دا دنیا علیہ السلام زمانا كي بڑی رشوی دا اسمان و بومی و دا زمکی و بومی دوارا يوز شولي او دا غید وجنا دا طول دنیا ونی ولی شولا نالله پاک منگا پا کشتے کی سوارو کلو دا منگ مراد نوح علیہ السلام او داغ بچیو خدای پا نسل کے منگ را غیری نزک اللہ منگ توائی چھ حملناکم تاسو میں بار کردی مشران زمنگا پا داغ کشتے کی سوار شوی دی کدا اللہ نوی سوار کردی وغیم وجیدی وی نیچ انسانیت با پس مکہ باندے نوی بس نور مخلوقات با اللہ پیدا کردی وی انسانان با نوی نزمنگ دا نسل دا بقا دا پار اللہ پاک داغ کشتے جوڑا کرلا او پای کی نوح علیہ السلام او داغا اولاد و تابدار کینول او منگ بچ کردن اشارہ چه ورا دغه شان الله کوي د خپل سرکشان بندگان سره دسی هلا کوي لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعيه د دې د پاره چې دا کشتي منګه وګرځو استاد د پاره یاداش تذکره یاداش ته وایي یعنی عبرت کشتي چې کله ویني نو نوح علیہ السلام د قوم هلاکت را یاد کا او کشتي په دنیا کې عام خلک یې وتعيها اذن واعيا او د دې د پاره چې یاد کی دی واقعې لرا هغه غوګونه چې یادون کی دی تعيها زمير راجې دی دغه جاری ته راجې دی چې دا جاری یاد کی کشته څوک نه یادی مراد ته نه دادا چې عبرت تای نواخلی او دا واقعې را یاد کی او عبرت توالي اذن واعيا هغه غوګونه چې یادون کی دی وهي الاذن المستمعه المطيعه دا غوګونه دي چې خبره اوري او بے طاعت کی خبر با نزان پویا کی دسی ندی دا کافر و پشان چی خبر آوری او بل پدی بل غاق بانی اوبایسی او اس پرواہ پی نکی او نبی زان پویا کی اللہ فرمائی دینا عبرت والے بندگانو دا خود مکذبین و حالو وس ابتدائی احوال دا آخرت چی قیمت رز رازینو سنگ صورت بیوی شکل بیداسی وی چی اول اش پیلی بوشی نداغی پا وجہ باندی با طول مخلوقات ملشی چو چی جوندی دی اسمان از مکه او دا کائنات په نورانی صرف پای کې دا الله تعالی کمال چول د انسانان مخلوقات وجن ټول دا حدیث نه معلومی چې خلک په دکانونو کې ناش دی او کاروبار کې به یو دا اسی ها هو به خلق شروع په دې کې الله پاک به اسرافیل علیه السلام ته وای چې دې شپې له کې په کې وکنه هغه چې شروع شي نو دا आवाज بل اول مزیدار غونتی نو حدیث کې راځي الا اسغا لیتا هر څه به دا غوږ د ذکر دا आवाज د څه شي دی او دا آواز به ورور را نږدې کېږي او دا به تیزیږي او تیزیږي به نو دونه به تیز شي چې د خلکو زړونه به ایسته وچ وي غوږونه پردې به وشکېږي او د هغې د هیبت طاقت به نه لري انسانان چې ژوندي پاتې شي نو انسان څه کوي چې ملایک به مړه شي پیران به مړه شي حیوانات به مړه شي مرغان یو شی به هم پاتې نه شي یو نافق فی السور به پاتې شي هغه ته به هم الله وایي چې مت ته مړ شه د الله په امر به مړ شه صرف د رب العالمین ذات به وي فقط نور هیڅوک به په دې عالم کې نه وي اسمان به می زمکه به می او دا فضا به ما غشان تیوی لیکن مخلوقات به مړه پراته سمه این ربک یتوب فی البلاد الله تعالی به بس دا کائنات کی بس دا غا گرزیدل به دبل چا گرزیدل به نی نو حدیث کی راضی سلویخ کال چ بدی تیر شی به رب العالمین یو باران و کی سلویخ راضی با باران یو دسه غټ سچ کی بیوی یو دسه سپین او ټینګ کمانی جی رجال لکه د سړو د منی په شان ته دسه باران به الله به زمکه وږي دې زمکه چې دا باران کله وشي ازمکه به رابوګشي او پسته به شي لکه څنګه چې الله اوس باران کوي نو ګیا راټوکوي هلته به انسانان دغه شان راوټوکوي بیا به دغه ملایق چې کم نافق فی السور دی هغه به الله را ژوندی کړي لاول په خپل امر باندې بیا به شپېلۍ ویله ورکړي چې دا اوس ووه چې کله هغه دویمه شپېلۍ ووایي نو سمدس به دا ټول زنده سر مخلوقات بېته را ژوندي شي ارواح به اغه شاد له وسی جسدونه به الله تعالی د دې شپې له پوجه باندې ذرات به راجمه کی دي کې بده شي کرنټي چې ټول بدنونه به یو ځای راجمه کوي چې راجمه شو روحونه او تیار پراتی دي بس هغه به کې ورږي الله په امر باندې هغه به کې واچي ولې شي ټول خلق چې په کوم حالت باندې مړ دي په دې حالت کې برا پاسيږي که څوک سپینګیری دي که څوک ځوان دي که ماشوم دي هر حالت کې یو بس العبد علی ما مات علی په حالت کې برا پاسي په دې کې د شپې له بده شي سخت شي د دې پیدایش د بندگان نه بعد چې اسمانونه باندې بیا سر وشي هغه به خوځي تاویږي را تاویږي به تک سر به واړو را ولويږي به کته دا غاړ غاړ به پاتې شي دامن به ټول کته را ولوي دلته دا غرونه به کې والوږي دلته د ځمکه باندې به داسې زلزلې چې انسانان به قرارې نشي نیولې او دا به لږ سات نه دا به ډېره مودی نو په دې وجه باندې انسانان باندې به داسې هیبتونه تیریږي چې دای چرته نه به خوب کې لیدلې دي او نه چرته تصور کې راغلي داسې داسې هیبتونه به پیراشي دا وجه لري چې الله د دې عظمت بیان کړ دې ان زلزله الساعه شیء عظیم اے بندگان د اخر زلزله ډیره سخته ده ډیره لویه ده الله نه ویریږي چې هغه ورځ باندې لامن درکې لکه دې آیتونه کې هم دا زلزلہ و بے ادری کی دا قیمت یا میدان بے جول شی دا انسانان با اللہ سبحانہ و تعالی روان کی او دا حشر میدان شام ترم تبے بوزی او دا زمکہ بے تڑیر پراخ کڑی دریابونے بے وچ کڑی دا سی زمکہ بے چی دا سڑی نظر با آغا سر تا ترسی گی او کاوازو کی نا آغا سر تا برسی گی دا سی آوار از مکہ بے بٹول لاجم ای دا چا با چی با بکی نئی نبا بکی دا چا داوی او نبا دا چا بکی نخ نخانی لیسا فیها علما لأحد اللہ تعالی با دی بندگان ناراضی لکہ سنچ یا مشر دا سین مرور شی دا سی حالت بے دی دیو سب خبری نکی نبی علیہ السلام فرمائی کیف بکم ستاسو بات سنگ حالی اذا جمعکم اللہ تعالی لیوم کان مقدار 50,000 سنہ كما يجمع النبل في الكنانة لك سنچ غشي پا غالكي خلق را جمع كي ثم لا ينظر الله إليكم بيبا تغوري منا 50,000 سنة بدا انتظاري انسانان بدر تنگ شي مؤمنان اي باور شي يو بل سبا او اجرازي شي الله تعالى تسوك پیش كي منسا حساب شروع كي داخل سخت مشکلات دي پا دي ميدان كي پا دي كادم علیہ السلام لبا ورشي اغا وزد دي لائق نعم بيبا نوح علیہ السلام لبا ابراهيم عليه السلام بي موسى عليه السلام بي عيسى عليه السلام اخر دار محمد رسول الله عليه براش محمد رسول الله بوش انا لها غب شفاعت شروع کی اللہ تعالی بے حساب طول عالم سے شروع کی پدی وقت کی بے عمل نامی تقسیمی چالا بخلاص بور کڑے کی او چالا بچب د جنت او د جہنم پہ سدی بے کی اگ ہبت رب العالمین مغتا سوس پیش کی وگو تا کی فاذا نفخ في الصور نفخه واحده کلا چې پوکی وکړی شي په شپېلۍ کې یو پوکی مطلب دا دی چې تکرار تاجت نه بس یو پوکی په هغه باندې وکړ کی وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده او چې د بغړې شي د ازمکه او د غرونه فدكتا دكه واحده نو دا بجړه کوکري په یو جړه خوړل وای د کسر کې اوارول توای او زره زره کېدل توای جړه به خوکري یو بل سبب وجنګي او زره زره بشید دی دو جن دا غرونه هموار بشید مکه با وارش او دا غرونه من پکې کترا پریوزی او ذرات به استوالوزی فدکتا دکتا واحده جړق به وکړي په یو جړق کړلو سره یعنی هموار بش تا یوم اذ وقعت الواقعه نف یوم اذ وقعت الواقعه په دا غرز باندې واقع شو هغه ورځ چې واقع کی دن کې دا د قیامت بل نمرغه واقعه القارعه الحقه د دې ورځې د هیبت د وجه نه چې دې صورت کې موضوع ده نو په دې وجه الله تعالی د قیامت ډېر نمونه را جمع کړي دي وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه نو به چوي د اسمان نو دا به په دغه ورځ باندې سوي کمزورې وي اوس خو اسمان الله سبع شداد مضبوط مخلوق پیدا کړی ده په هغه ورځ باندې به داسې لکه د تیلو په شانته ولي به شي ورابېږي به کته به را دوړېږي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 او ملائك با پاتراف دا اسمان باندوي او باري با عرش دربستا دا پاس اخبل يومئذ 8 پا دغ ورزباني اتا ملائك الملك ملائك دي عام ملائك دا بد دی اسمان په طرفونی دا منځ به الله را گزار کی لکه څنګه چې د کوټې دا چتر لا ول ورزی او غاړ غاړې باقی وي نو په دې طریقې باندې با دا اسمان دا منځ را ولوي غاړې غاړې به وي او په دې کې د الله تعالی عرش چې اوس په دنیا کې کائناتو کې چې کم عرش دی هغه څلور ملائکه چت کړي دي د یو روایت د معلومی د آخرت پر ورځ باندې با اته ملائکه شي اته ملائکه به وشتي الله سبحانه و تعالی عرش په لو چته ولې شدید تجد نه وي لیکن دا یو باسی یو نظام چلول غواړي الله پاک اته ملائکه به چت کړي الله به د عرش د پاسه په دنیا کې هم په عرش د پاسه دي او په آخرت کې به هم د عرش د پاسه یو دا غزنه به د بندگانو سره حساب کوي مخامخ او ترتیب بدای چې به الله سبحانه و تعالی امر وکي نو دا انسان په ټول یو ځای ته جمع شي پیران به مسره جمع شي حیوانات به مراجعه دي کې هغه ته ګرځا پیر ودري نو منځ کې انسانان به پیران به داینا حیوانات ګرځا پیر وړاندې ولاړ دلته به ملائک راشي ملائک به د دوی نه ګیره واچي دا ول اسمان ملائک به د دوی هم به درې د دوی به د شي ګیری واچول شي ګر چا په د انسان دا وهمت کرا ګیر کړی شي په دې کې اخر کې به الله پاک راشي به بدی بندگان سره حساب کوي خلق دې توای عرصات کې و شرمېږي چې چاته خیرې کې نو په دې ورځ باندې سو ګو شرمې ده نو ټول انسانان به د شرم نه خبر شي ټول پیران به خبر شي نو حیوانات به هم خبر شي حیوانات به هم دې لپاره الله راځي د کړي دیو حکمت پای کې دای دی ليشهدنا فزاء اهل انسان چې د انسان شرمونه ویني چې دا الله تعالی شرمي به د غورز باندې یا څوک کامیابی دغه کامیابی به ویني ډیر لوی ورځ ده الله سبحانه و تعالی مخامخ چې انسان شرمیږي او ذلیل کیږي په دې وجه د الله پردې ته ډېر سخت ضرورت دی چې په موږ باندې راواچوي. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه نو په دغه ورځ باندې تاسو به پیش کولی شئ په خپل رب باندې د حساب دپاره. تعرضون علی ربکم للحساب الله تعالی ته را وړاندې شئ. لا تخفى منکم خافیه نه به پټیږي ستاسو نه یو پټیدونکی په الله باندې څوک به پټ نه وي. ټول به مخامخ په میدان کې الله تعالی ته ولاړ وي. دنیا کې کله داسې رش چې ډېرې څه کسان ایسته ورک شي پټ شي لیکن د الله تعالی نه څوک نه پټیږي. نو اوس د خپل عملونو حساب دی به چې څه دي کړي دي بدن نه چې څه راوتي هغه الله نوټ کړي دي لیکلي دي په کتاب کې هغه درته پیش کوي. حسن بصری وایي چې لقد عدل من جعلک حسیب نفسک هغه الله خو ډېر عدل دی والا ذات دی چې تاسو وایي ته خپل ځان څه خپله حساب وکړه څه خپل عمل ترې خپله وګوره نو دغه عملونه ته دې اوس ګوره. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه پس هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته کتاب عمل نامه ده هغه کتاب چې په هغې کې عمل ده لیکلی شوي دي. بیمینه په ښي لاس باندې ورکړی شي چې دا د عزت لاس دی. فيقول دابوي ها ام راش اي خلقو اقرأوا كتابي ولول اسما كتاب لرا په دې خپل کتاب کې ما څومره کمالات جمع کړي دي. ایمان می په الله باندې راوړل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري می کړي دا د اخرت نه به کیږي دلې ما قران می ویل دي ذکر می کړي صدقې می ور کړي دي د مخلوق سمع سان کړي هغه ورځ باندې وریا کاری به خلکو ته خپل اعمال ورخي هغه وخت داریا کاری جایز ده. راشه بندگان ولول اجماع به دې کتاب کې څومره کمال کړي او الله پاک هم مهرباني پکړي چې ګناه تي ولا ورانه کړي دا وجه دا ده چې د استغفارونه ډیر کړي دي د نیک عمل کړي دا یې پوجا ګناه الله پټ کړي دا بختور دی دا انسان دا په څه وجه باندې ده د عمل نامه سفاره وخته وجه دا و. انی ظننت انی ملاق حسابیه یقینا زما یقین په دې خبره چې زمي لاویدونکو هم د خپل حساب سره د خپل حساب سره زمي لاویږم نه سبب الله ما سره حساب کوي دا حساب د یری د وجه نه ما د احتیاط ژوند تیر کړي دي. قانون دار چې څوک د الله د حساب نه یریږي نه د هغه زندگی مزیدار کیږي په دنیا کې خکیږي خو چې د حساب نه یریدل نه په خوراک کې نه په سکاک کې نه په کېناستو پاسې دوکې نه په خپل زندگی کې نه په ګناه او په نیکۍ کې بس به د امن نامه د ګندون نه ډکې. فهو فی عیشه الراضیه دا انسان به په هغه ژوند کې چې خوشاله ژوند دی ژوند به خوشاله وي. فی جنه عالیه في جنة عالية في جنة جد قطوفها دانية قطوفها دانية شداغي غن شكونا دمي وغبنز ديوي الله پاک بوتا فرمائي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية خوري اوسكي هنيئا مباركا فدي وجه جتاسو نيكملون لگلی دي دلتا اخرت تمرا لگلی و فی الایام الخالیه پا ورز تیرا شو که اسلب تمانین عملتم تاسو نیک عملون کدو او مخی مرا لگلی و پا آغا زمانه که چی پخواد تیر شوی دین دنیا کی دا آغا عملون پا مقابل کی دا نعمتون استعمال که وست نو الایام الخالیه دا از منگ دا زندگی چی دن دا زای کول ندی بکار دا دا اللہ پا بندگی بانی دا علم پس دا کولو دا مخلوق پا خدمت او پا دعوت الی اللہ بانی لگول چی اللہ تعالی تسر دعوت وکی مخلوقات د الله په سید دین باندې روان کی نو په دې شانو کې لګول پکړ دي او خپل بدن له راحت ورکول. و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه او هغه سوچ ورکړی شي هغه ته عمل نامه د هغه په دې ګس لاس نو دا به وایي یا لیتنی افسوس دی ما لره لم اوت کتابیه چې نوی راکړی شی ما ته دا کتاب زما نړی بخوی افسوس دی چې نه راکړی شوی یعنی ولې راکړی شو ځکه دا خو نښه ده د اور چې الله تعالی ما اور ته بوزي جهنم جیل ته مې بوزي دا د هغې ټکټ دی. ولم ادر ما حسابیه ولم ادر ما حسابیه او زه نه پوهېدلم په دنیا کې چې څه دی حساب زما د حساب مثال نه زه خبر نه وم. دا د کافرو د مجرمانو حالی چې د الله سبحانه وتعالی د حساب د یوې خبرې غم هم نه کوي. مومن بنده چې وي هغه یریږي هغه وایي لکه دا شی مکوی د الله حساب حق ده دا مخری د الله حساب شته ده دا ډیر مې استعمال او حساب مونږ سه کی پر څه باندې د حساب نه یری. یا لیتها کانت القاضیه ای افسوس ده چې دغه مرز ما فیصله کوي ان کې په ما حزمیر الموت تل الله تراجی ده چې زکه مړم چې دغه بس ما د پر فیصله شوی وي او زیسته فیصله شوی وي او وسته ختم شوی وي د سره انسان نه وي چې الله تعالی قیامت ته پیش کړی نه وي ذرات می چرته په خاورو کې پراته وي یا له ته افسوس دی هغه مرګ لره کانت القاضی چې وې دا په ما فیصله کوونکی ما اغنا عني ماليه هیڅ فیدرا نه کړم ته مال زما ماغنا زمانه دفنه کوم عذاب لره کوم تکلیف ایمان لري نه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه او لار زمانه قدرت زما سلطان اخ زما چې کوم قدرت کوم تقبل شی به مو وزارت زما او دارنګ بچیو مالونه او جیدادونه دکانونو دارا غمر نه لړ هلاک شو ان لړ سلطان قدرت زما نه په دې ارمانونو کې به تدې چې الله تعالی با ملائکه ته وجه داراونی سیدا مجرم په دې ارمانونو باندې نخلاصي کی زمانه الله سبحانه وتعالى به دامر وږي چې خذوه فغلوه ونی سید انسان لرا او دې مړی ته توقونه او تور واچوي ابن ابي حاتم نقل کړی دی وکړي چې الله دا امر وکړي نو ابتدرت 70 الف ملک نو اویا زره ملائک به تر امن لکه راو به نشي دی یو ضعیف انسان پسې 24 زره فوجین د الله راشي دا به سمره هيبتي اوس چې دنیا کې شریف یو پولیس راشي یا دو کسان بس دارنګي زیل شي حالدار چې انسانان دي چرته به دي بوزي جیل ته دي بوزي لکه شاید تکلیف درکې یو د الله سبحانه و تعالی تکلیف شي دنا غړي سخت دي سوګي برداشت نشي کوله نو ډیر هيبت به بد انسان راځي ناشنا عجیب هبت به پرازی ثم الجحیم صلوه نصر توق ندی ثم الجحیم صلوه بے جہنم تے داخل کی دے سیزل دے پارا ثم فی سلسلت درعها 70 ذراعا فاسلکوه ثم فی سلسلت درعها 70 ذراعا فاسلکوه بے پاگا زنجیر کی ذرعها چی داغی گزونا سبعون ذران او یا گزا فسلکوه دا انسان پا کیور داخل کی پا زنزیر کی ننا باسی لکه تکا چی سنگا پا سیخ کی ننا استرے کی دا زنزیر با اللہ تعالی دا پا خلق کی ننا باسی لاندی بیتر او باسی گرچا پیر بیتر تاو را تاو کی پندوس بیتی جوڑ کی نا پا اور کی با پداغ شکل بانی پروتی والا عزب اللہ دا انسانیت نبی مو باسی او دا سی عذابون دی شی انسانی برداشت کولی نش کسڑے صرف پا کوٹا کی اللہ بندولی نا هم تبایی وا پاتل ادا چی ورتی بوزی د دې وجه څه ده چې الله تعالی دونه سختي وسره کوي وای وجه دا ده چې دوه مرز وو الله تعالی موږ ته هغه مرزونه په ګوته کوي چې دین ځان وساتي یو په لوی الله باندې ایمان نه راوړ بی ایمان نه دی دا عقیده خرابه ده او بل وجه دا سخت زړه دی زړه دونه سخت دی چې د الله په مخلوق باندې سره شفقت نشته نه په یتیم باندې چر ده شفقت کوي نه په مسکین باندې شفقت کوي نه په کونډه سخت زړه د خپل خراس کاګ خپل مزیر کول د بل خوا کې گاونډي د لوګي نمره اعتمانان باندې تکلیف مسکنا من تکلیف د لراشی یو سر په خوراکه دا ورکه شاله کزا ته قصق زلون د پر الله تعالی دا ور پیدا کړ د خلقت النار لذابت القلوب القاسيه ور الله پیدا کړ د پر د سخ زلون چې دغه ختم کی انه کان لا یؤمن بالله العظیم یا کنن د ایمان نه راوړو په الله باندې چې لوی ذات دی لوی الله یې نما د الله عظمت یې نما ولا یحض علی طعام المسکین ولا یحض علی طعام المسکین او تیزی نه ورکول خپل ځان ته او بل ته په طعام د مسکین باندې لا یحض معنی دار خپل ځان ته منو چې لکه ورکه او نه بل ته ویلې سوال دا چې مسکین له طعام ورکول خو مستحب عمل دی نه په دې څنګه الله ورته بوزي نو زدی یو غلط جواب شادا کړی دی چې دلته د الله یحد علی طعام المسکین مراد نظر الهی دی د الله په نوم نظر نه کاو د غیر الله په نوم نظر کاو دا تفسیر دلته مراد نه دی دا کمزوري خبره ده بلکې غرض په آیت کریمه کې د استحباب یا د غیر استحباب خبره هم نه ده دلته بیان د قسوه د قلب دی د دې انسان زړه دونه سخت او چې شفقت د الله په بندگانو نو رحم پینو په بعض اوقاتو کې صدقه مسکین ته ورکول دا فرضي او کله کله مستحبی لیکن دا شفقت د الله په مخلوقاتو باندې لازم ده الله سبحانه و تعالی هغه چاله هیڅ کله وی اور نه ورکی چې چا په زړه کې رحمی اور الله حرام کړی ده په هر حین لین قریب سهل چې نرم انسان د الله په مخلوق شفقت لري دا به کلم ور ونه سیزي نو په دې وجه دا ماده ځان کې پیدا کول پکار دي د الله په مخلوق باندې زړه سي زل او پای باندې درد دل دای په مصیبتونو باندې خپه کېدل فليس له اليوم ها هنا حميم فليس له اليوم ها هنا حميم پس نشته د دې لپاره نن ورځ په دې ځای کې څوک دوست سودوس نشته چې بچی کید الله ولا طعام الا من غسلين او نشته ده د خوراک مگر دغه نوونه او د وینه زونه غسلين نوونه د سدید اهل النار د جهنمینو زوی ویني هغه غندونه كل جرح اذا غسلته فخرج منه الشيء فهو غسلين امام ابن جرير واي هر زخم چې سړی وینځي او داینه غندونه وځي ایت غسلین وای لا یاکله الا الخاطئون نبخری دغه غسلین لرا دغه طعام لرا مگر نه فرمان د الله الله نه فرمان سودی چې کافر دی مشرکان دی او سغزړی دی دغه خاطر ان مراد دی دلته عبد الله بن عباس وی مشرکین مراد اوس الله پاک د قران او د نبی رسول الله صدق او رښتینواله بیان کی دا یقینی کتاب دی اے بندگان دا چی سا خبری کئی گوار دا رشتے خبری کئی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون پس ندا دا سی لکا دا کافر وای چی قیمت بنا رازی اقسم وزا قسم کوما بما تبصرون پا آغا سا چی تاس تخکاری وما لا تبصرون و آغا سا چی تاسوی نینی یعنی پا طول مخلوقات اللہ قسم کرد سچ تاس تخکاری او کنه خاری په دې ټول کائنات عالم باندې قسم انه لقول رسول کریم قسم په دې خبره ده چې انه لقول رسول کریم یقینا دا قران چې دی وینا ده دا رسول چې عزت مند ده دا رسول خبره ده دې دا معنی ده چې دې رسول جوړا کړی ده دا رسول خبره چې وی خامہ خدا مرسل خبره ده دا رسول د استاذی خبره ده دا د بل چانه د واستاز د چا خبره کوي چا چې لګلی دا د الله وینا شول مطلب یې دا دی اے خلکو دا د اسی سړي خبره نه ده د رسول خبره ده او رسول د ځان نه خبرې نه کوي هغه ټول د الله خبرې کوي دا رسول کریم نه مراد دلته جبرئیل رسول الله مراد کې دی شي چې هغه الله دا خبرې ورکړي دی وغیرہ وړي دی رسول الله دا نبی رسول الله مراد ده هغه رسول کریم دی دا د هغه خبرې دي هغه د ځان نه جوړې کړې نه دي خدای الله استاذ يدن الله خبري بياني وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون او نذا قران وانا ذا شاعر دل كسان پتا سكي مان راودي ذا شاعر گف نذا بلکی دادا رسول خبر ادا دل خلق تا سكي مان راودي ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون او نه دا قران و نه دا ترویتی چې دا غیب خبره کې د ځان نه بیانې لګي دا غیب خبرې نه دي لکه کاهنان و سبب بدا کی بل بدا کی د څه خبره عالم نه دي دروغ و یا د ځان نه قلیل ما تذکرون ډیر لک کسان په تاسو کې عبرت اخلي تذکر خبر را دولو ثوی چې به خبره سوچو کی شعر خو نه هغه سره په ایمان ذکر راوړ چې ډیر واضح ده چې قران شعر نه ده او د کاهنه چې تذکر راوړ وجه دا ده تذکر کې سوچ کول ته جیتی رسول الله صلی الله علیه و آله یادو خبری بیانی د غیب او کاهنان بیانی نه یو بل سره مشابهت ده لیکن د کاهنان یو خبر رشته سلی دروغی او د رسول الله صلی الله علیه و آله هر خبر 100% رشتنی ده خطایی او دروغ ده بک نشته ده تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین را لګل د دې کتاب د طرف د الله نه دی چې رب دې د ټولو مخلوقات او صلی الله فرمای د مبارکی د مو او چې د ځان نه دا کتاب جوړ کړل که دا چرته دروغجن وي نو ستاسو نه مخکې ما برابر او ځکه دروغجن انسان خیانتګر انسان الله په مخ د ځمکه داسې نه پرېږدي چې دونه عزت دی وله ورکوي او ملګري دی وله پیدا کوي او مددونه دی ورسره کوي او قیامت د ورځې پورې دی وله د هغه امتیان چلی او هغه دې دروغجن وي دا د الله طریقه نه ده دروغجن خلک زر زر ختمیږي مسیلمة الکذاب لاړ ختم شو اسود عنسی چې دوی د نبوت دعوې کړې وي سجاح متنبي او داسې نور کسانو دا دعوی کړی دا ټول الله تعالی تباہ کړل ولو تقول علينا بعض الاقاويل او که چرته جوړ کړی وای دی پیغمبر په منګ باندې بعضی خبرې په ما جوړ کړی چې ما بعضی نه ټول نه چې بعضی دروغ په ما ویلی وي لا اخذنا منه باليمين لا اخذنا منه باليمين نو ما بدارانی ولې وای په خپل خلاص خلاص معنا قوت دی په قوت به میرانی ولې وای قد الله خيال اشتاء دوار الله سنة الله كذي الله ما براني ولا بي ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين بيبا من پريكرا وي ددنا دمرأي راك چه سرطة كمرا سيدر آغا راك چه پريكرا چه بي انسان جوان دينا پاتي كي فما منكم من أحد عنه حاجزين او فما منكم من احد عنه حاجزين پس نشتا پتا سو کی او تند دنا حفاظت کی ان کی اپرد کی ان کی بے نوی یعنی کله جدا ما حالا کول پتا سو کی یو کس نوی چ مخ تو درے دلیو مانم بچ کڑے مانم بے نش خلاص اول فما منكم من احد پتا سو کی نشتا یو تن حاجزين عنه جتا سو پردشی عنه دتا او مان اخلاص کی نو مان پردا بے تا سو نشی جوڑے دل چ حاجز واقع شز ما او د نبی رسول سلام پما بین کی زاغ حالا کوم تا سو من ترشی او مان اخلاص کی مان بے نش لگا سنگ چی ی سو چاله سزا ور کی نور خلق رامن لے کی خلاصے کی او پمنس کی طرح شو لگا میو میو استیتی بچ کی بے با اللہ و مان نش خلاص اولا دا ستا سو مخ کی مکی ما تبا کاو دي فرض واي فرض فرض كخبر وانه لتذكره للمتقين وصلى الله القران عظمت بيان وانه لتذكره للمتقين او يقين دا قران ياداش دي دپاره د پريزګارانو ک تقوا در کی دا قران ته دپاره ياداش دا تذكره لبس غالبا په سورتونو کې استعماليږي چې کوم سورت کې د اخرت هيبت ډیر ذکر شوی وي تذكره ياداش اي تقوا ول بندگانو تاسو دا کتاب اغه ورځ را دی چې هغه ډیر لوی ده هغه د پاره تیارې وکي او په دنیا کې د تقوا ژوند تیر کی و اننا لنعلم ان منکم مکذبین او یقینا موږ ته پته ده چې په تاسو کې هغه خلک شته چې دروغ جن کړین کې دي قران لره او دی رسول لره به آخرت هم سنه مني و انه لحسره علی الکافرین وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يَقِينًا دَا قُرآن أَفْسُوس دِي بَكَافِرَانُ دِي بَبْسِ أَفْسُوسُونَ كَرْمَانِ دِي جِسُونَ خِي كِتَابَ رَغِلِو خَلَقْ بِي جَنَتْ تَلَرْ خلق په الله او پیجان دا او موږ په دې کفر کړی دی څنګه ظالمانو ارمان دا کتاب موږ منلې موږ به دې کتاب جنت ته بوتلی وي ځکه قران په اخرت کې شفاعتونه هم کوي و انه لحق اليقين نو انه لحق اليقين يقينا دا قران حق دی او یقین دی فسبح باسم ربك العظيم نفسبح باسم ربك العظيم پس باقی وای درب ستا چی داغه دنم پاکی وای چې العظیم لوی ذات دی تسبیحات او سبحان ربی العظیم پر رکوع کې سړی وای همدې عام اوقات کې به سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله دا ذکر ډیر خوښ دی اشاره دی ته چې سوی د الله پاکی وای د دغه اخرت د هیبتون نه به بچ کی رسول الله تابعداری دی صورت خو دل د قران عظمت خو دو او په الله باندې ایمان او مسکینانو باندې شفقت دا د اخرت د عذابونو سره بچ کی او د الله د حساب نه یره لکه دا د دې صورتونو کمال دا دی چې په طریقه طریقه د سي عملونه ته درخې چې دا وکه غره اشاره اشاره کې درخې چې دا وکه په دې باندې تخلاصي هلاکیږي په څه په تکذیب باندې هلاکیږي په تکبر باندې هلاکیږي لدارنګ د الله حساب په نه منلو باندې په بیمانه باندې په قسوت قلب باندې په دې خبرو باندې هلاکیږي